Bandera bajdal hamra, limoni jab dollar vén. Én melltát madák kempú eb, mint szultán a dágoz mén. Él alpéné bandérum csérú, tának bérben elvattó. A bentát végállil madám, Tampa Pinto Lago. Blabia Tore Leyen Zafia, Blahmar Taitkem Char Chardia, Bomba. tal-bandiera Maltija, dik miex jinktib, ta' dik jinktiba ċekku il-kakku u jina kol ma' għamilt kont bżitt l-erba strofi tal-axħar. L-għu n-net biex n-tawala kem kem għax kienet kem kem qasira. U t-tini ħassajt li għandi indaxħal dawk l-erba strofi u koll. U meta kon saqsajt il-budajsa u għax jina ma' rix nuqot imbabas fil-pożijiet ta' ħaddieħor għalli la' ma' rix mis-sujġett ma' għamilt ċeħazin, għansi sabbahta, uġbjera, sa' wahija.